مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا. اب تو کل آخری رات ہے نا ایک طرح سے, اور اس کے بعد یہ سب سما سنا سنا ہو جائے گا. مزان میں آ رہا تھا پرے رنجوں کا اندھیرا ہوا تھا, مزا خوب رمضان آ رہا تھا. خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھا تھا. مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا. جا فدا تجھے قلب ہے میرا غمگین و بے چین, دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے, دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے. ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, غم جدائی کا کیسے سہوں گا, کسے غم پسانا کہوں گا, غم جدائی کیسے کہوں گا, کسے غم کا پسانا کہوں گا. رہا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے. آنکھ چچا آمد کے رخصت کھڑی تھی, آنکھ چچا دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی, جل ہجرات گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں ہجر کا جو سہ رہے ہیں اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں ہجر کا غم جو سہ رہے جانتا ہے وہ دلِ غم سزا جانتا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے تو یہ کرنا خدا اس گناہگار کی کرتے بخشش ماہ رمضان ماہ مراد یہ کرنا خدا گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے سگے عطار کی التجا ہے آئے تڑپا چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا روک سکتے تجھے اب کیا کرے روک سکتے ہی نہیں ہائے تجھے اب کیا کرے سب کو روتا چھوڑ کر تو چل دیا رمضان ہے سب کو روتا چھوڑ کر تو چل چل دیا رمضان ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم